राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 4 अक्टूबर 2002 साय लघु 3:30 बजे गीतम स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान का अंश होने के कारण से भगवान से प्रेमा भक्ति तो मांगे और दर्शन का आग्रह तो नहीं करें, लेकिन दर्शन के लिए व्याकुलता तो होनी चाहिए। प्रेम के लिए ज्यादा होना चाहिए, दर्शन से ही प्रेम का विशेष मूल्य है। प्रेम जहाँ होता है भगवान मेरे बुलाया आते हैं, भगवान ने मेरे पर भी प्रेम नहीं हो तो पहचानते ही नहीं भगवान को। इस वास्ते व्याकुलता होनी चाहिए, भगवान ने प्रेम होना चाहिए, भगवान का श्रृंगार था तो कोई दोष नहीं। प्रेम के लिए व्याकुलता हो और तत्व में एक होकर के प्रेम के लिए द्वैत की भावना करने से प्रेम मिल जाता है। द्वैत की भावना करने की जरूरत नहीं है, आप साफ है प्रातः प्रार्थना में भी आया। कल भी आपने कहा था कि भगवान से प्रार्थना की जाए कि आप इस बात से यदि राजी हो, हमारी जो परिस्थिति है यदि आप इस बात से आप यदि राजी हो तो फिर हमको तो ये भी स्वीकार है। नरकों में भेज दिया, आप राजी हो तो हमें नरक विश्व आनंद तो आप राजी हो तो हमें क्या पता चले कि भगवान इस बात से राजी हैं? तो नहीं बदलते तो आप राजी हुए। हम प्रेम करते हैं, चेष्टा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी बदलती नहीं बदलती तो हम यही मानते हैं भगवान आप राजी हैं बात से। और हम क्या करें, और क्या करें बताओ, और क्या करें। तो आप राजी हो ये बात हमें मालूम हो जाए तो हम ऐसे हो जाते, हमारे कोई हरकत नहीं। मेरे को मैं रहे तो यह कोई हरकत नहीं हमारे, आप प्रसन्न रहो ये बात से। और बोलो कोई बात, कोई बात हो तो। ये सत्संग के अंदर मनुष्यों के अलावा कोई पक्षी पशु ये भी इस वातावरण में रहते हैं तो इनके ऊपर भी कोई न कोई आभ्यंतर असर पड़ता है? जरूर पड़ता, दृश्य पर पड़ता है, दीवार पर पड़ता है, स्थान पर पड़ता है। भगवान जी चर्चा में भी लिखता है, भगवान की चर्चा करने में फायदे की बात है। भगवान ही अपने हैं और कोई अपना नहीं है। मिलता है रिपीट होता है, मिलता है रिपीट होता है, मिलता है रिपीट होता है। अब वे मिले हुए हैं, रिपीट होते हैं ही नहीं, पहले से ही मिले हुए हैं, रिपीट होते हैं ही नहीं। भगवान है वो हमारे हैं, ये हमारा पना हो गया तो सन्म हो जीव हो जब ही जन्म कोट या गिरना से तब है भगवान में रुचि हो गई। बढ़िया है, सच्ची बात है। वो परम पिता है, माता पिता को बच्चा अपना अच्छा लगता है, कसाई हो, बच्चे को माँ से लगती है, चाहे वह घना बोड़ा नहीं हो, कपड़ा भी बढ़िया नहीं हो, श्रृंगार बढ़िया नहीं हो, रूप भी बढ़िया नहीं हो, कुछ नहीं हो, माँ से लगती है। भगवान अच्छे लगना चाहिए अपने, असुंदर असुंदर से करो बहन हो मरो कसी हो प्राणनाथ सदैव ना बोला, हमारे प्राणनाथ वही है, असुंदर असुंदर से करो। अपना उपाल तो भगवान है, ईश्वर अंश नहीं भगवना से, सब ईश्वर अंश है, और ये काम को सब चढ़े चढ़े अलग अलग जाति जाति दूसरी सब जगह है, विश्वास है भगवान है, शादी प्रेम हो भगवान ही प्रेम, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान ही ना देखे नदी अच्छी लगे, भगवान है भगवान की कथा अच्छी लगे, भगवान की चर्चा अच्छी लगे, किसी तरह से भगवान का संबंध अच्छा लगता प्यार लगता, क्यों भगवान हमारे हैं, हमारे घर की बात हमारे खिलाफ खास बात, हम सदा भगवान से हैं, ये भगवान हमारे हैं, हम जितना अपनापन करेंगे उतना लाभ अधिक होगा, सब की सब भगवान का स्वरूप है, सब अथवा भगवान के प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, यहां जो आए हैं ये कोई काम धंधे के लिए नहीं आए, रुपये पैसों के लिए नहीं आए, भगवान है प्रेम करने के लिए आए, भगवत प्राप्ति हो कल्याण हो उद्धार हो इस भाव को लेकर आए, ऐसे भाव वाले सभी प्यारे लेकर जाएंगे, क्योंकि भगवान का संबंध है, भगवान का संबंध है, वो प्रेम का मूल है, भगवान अपने भगवान सदा ही अपने, और कोई अपना नहीं है, और कोई अपना नहीं, इस वास्ते भगवान की चर्चा ही अच्छी लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान ने लीला पद है भगवान ने अच्छे लगे, बस भगवान ही बात अच्छी लगे, फिर जन्म शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा, सबको आनंद देने वाला हो जाएगा, संसार सबकी सेवा करने वाला होता है जो भगवान का प्रेमी होता है, क्योंकि सबके मूल में परमात्मा ही है, यथा तरह मूल रहना, मूल में स्थिर करने से तृप्यंत स्कंद भुजो शाखा, इस वास्ते समान भगवान का पूजन करने से त्रिलोकी पवित्र होती, त्रिलोकी त्रिलोकी का उपकार है, उपकार उसका दुनिया मात्र का उपकार है, दुनिया मात्र का हित है, बहुत बड़ी बात है, जो सत्संग में आते हैं जिसे सच्चा प्रेम है वे भगवान के प्रेमी है, आजकल के जमाने में भगवान की तरफ चलने वालों की हमें दर्शन हो जाए, उनकी कृपा हो जाए तो बड़ी कृपा की बात है, भगवान की तरफ चलते हैं वे, इस बात से बड़े पवित्र है, क्योंकि भगवान के हैं, प्रसमान है काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया तापित करूंगा तत्तो बचंत तथ भगवान में कामना क्रोध लोभ की मजा तो सब समझ गोपियों के लिए ऐसा बन करी व्यवचार दुष्टा भागवत माया है भगवान प्रेम की ध्वजा है भगवान से लगे बस किसी भाव से भगवान बन जाए तस्मात केना पाई है ना मन कृष्ण निवेश किसी उपाय से भगवान में लग जाए मन भगवान में चलता भगवान मैं हो जाए सभी देखो आनंद है बड़ी सीधी बात है दो सब प्रगति में अपने में दोष नहीं है प्रगति में आप बहुत बढ़िया बात है नई बात आई है नई बात सब दोष प्रगति में हमारे में नहीं है शरीर तो भी कौनते न करोते न लिपते शरीर में स्थित है तो भी स्वरूप अपना है जैसा विषय परमात्मा का अंश है जैसा का विषय है ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी ऐसा ही है शरीर तो भी और अलग हो तो भी कहना ही क्या है इसका स्वरूप बदलता नहीं अरे प्रकृति बिना बदले रहती ही नहीं शरीर में तो बदलती है पहले में भी बदलती है ये बदल नहीं स्वभाव है इसका प्रकाश और अंधकार ही था दोनों परमात्मा है और प्रकाश भी है और प्रकृति अंधेरे ही रहे भगवान में रुचि है भगवान ही पक्ष में गया कितना ही अच्छा हो प्रेमी नहीं है भगवान का प्रेमी नहीं है कोई काम का नहीं भगवान में रुचि है तो बदलाव सीख है भगवान एक गुण है भगवान की चर्चा है भगवान की लीला है इसमें मन लग गया बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया भगवान लीला के पद है बहुत बढ़िया मन लग गया बड़ी सरलता से भगवान की लीला में मन लगता था हर एक आदमी का ऐसे ही भक्तों के चरित्रों में मन लग जाए बहुत अच्छा मन शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा एकदम परमात्मा की प्राप्ति का निर्माण हो जाएगा ये बात है किसी उपाय से मन लग जाए भगवान में गोपी गांव में विशेषता क्या थी भगवान भगवान प्रिय लगते काम क्रोध लोभ भय आदि कोई वृत्ति से लग जाए अरे प्रेम न लग जाए तो कहना ही क्या है बहुत ही बढ़िया है किसी तरह लग जाए अनंत से आप सृष्टा धरते भाई भाव का अग्नि का संबंध हो जाए तो जय हुई बात हो स्वभाव है ऐसे भगवान का स्वभाव है ऐसे गंगा जी का स्वभाव है भगवान की जितनी बातें हैं सब के सब महान पवित्र और पवित्र करने वाली है संसार में भगवान की कथा करने वाले को भूरी तरह देने का भगवान की कथा में बहुत देने वाले है बड़े दाता है भगवान ही भगवान है हमारे भगवान है सच्चे किसे लग जाओ और कोई नहीं है भगवान समान उमा राम समय तुझे उमा है गुरु पे तू माँ तू बंधु प्रभु नाही भगवान के समान कोई नहीं है पिता है और हित करने वाले हैं सदा ही महान हित करने वाले हैं। उनकी चर्चा, उनका नाम, उनकी लीला और उनके स्थान सब पवित्र करने वाले। ऐसा प्रेम का कोई पद खा ले भाई। वरिया मैं तो हाथों प्रीत लगाई मारा क्या कांवरिया लाल जी हो मारा श्याम नंदलाल जी सुनो जसोदा लाडला था बिन रयो न जाए सुनो जसोदा सारा सुख संसार का जहर समान लखाए सारा सुख संसार का जहर समान लखाए वो मनमोहन मैं तो जगसू भई पराई मारा श्याम मन मोहन मैं तो जगसू भई पराई मारा श्याम सांवरिया मैं तो खासू प्रीत लगाई मारा श्याम सांवरिया मैं तो खासू प्रीत लगाई मारा श्याम नंदलाल जी हो मारा श्याम नंदलाल जी आसू गिरधर लाल जी मोड़ी पड़ी पिछाण आसू गिरधर लाल जी मोड़ी पड़ी पिछाण जन्म जन्म रा आप हो प्रियतम मारा प्राण जन्म जन्म आप हो वो चित चोर मैं तो थारे हाथ दिखाई मारा श्याम चित चोर मैं तो हारे हाथ दिखाई मारा श्याम मन मोहन मारी ओ सांवरिया मैं तो फांसू प्रीत लगाई मारा श्याम सांवरिया मैं तो खासू प्रीत लगाई मारा श्याम नंदलाल जी हो मारा श्याम नंदलाल जी प्रेम सुन सब सुन जो प्रेम से राग में राग मिला करके बोल दियो।